yar dağıdır, Sinem de yar dağıdır, dağıdır yar dağıdır, Sinem de yar dağıdır, başımda gam yuvası, dağıtsa yar dağıdır, başımda gam yuvası, dağıtsa yar dağıdır, aklım baştan alıksa, beni derde salıksa, aklım baştan alıksa, beni derde salıksa, aşk oduyu da yakıpsan, gel benim şehla gözüm, aşk oduyu da yakıpsan, gel benim şehla gözüm. Gülbenzim sararıptı, talihim kararıptı, gülbenzim sararıptı, talihim kararıptı, birazcık hafım vardı, onu da yaralıktı, azıcık hafım vardı, onu da yaralıktı, aklım baştan alıpsa, beni derde salıpsa, aklım baştan alıpsa, aşk oduyla yakıpsan, gel benim şehla gözüm, aşk oduyla yakıpsan, gel benim şehla